سخت سزا دے گا. یہ تو آزمائش ہے خدا تعالیٰ کی. خدا تعالیٰ امتحان لیتا ہے اور آزمائش میں ڈالتا ہے, اس لیے جس کو چاہتا ہے اس کے لیے زیادہ اسباب مہیا کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اس کے لیے تنگی ڈال دیتا ہے. یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے. پھر یہ جس مال و دولت پر تم فخر کرتے ہو, اللہ نے فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایسی نہیں ہیں جو تم کو ہمارا قرب دلا سکے. ان پر تم فخر کرتے ہو کہ اے یہ تم تمہارے لیے خدا کا قرب دلانے والے اسباب ہیں. فرمایا نہیں, ہاں جو ایمان لایا اور جس نے اچھا عمل کیا. اصل بات ایمان اور نیک عمل ہے. اس چیز پر انسان کو ترقی اور عروج نصیب ہوتا ہے اور خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے. ایمان والا, اگر دولت مندوں میں کوئی ایمان والا نیک عمل والا ہے تو بے شک اس کا مال اس کے حق میں مفید ہوگا, جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان آدمی کے لیے نعما صاحب المسلم ہے, مسلمان کا اچھا ساتھی ہے یہ مال, لیکن لمن ادا, جس نے حق ادا کیا اور غریب اور مسکین کو فراموش نہ کیا. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, مال تو ایک نعمت ہے لیکن یہ بعض لوگوں کے لیے اچھا ساتھی ہے اور اکثر و بیشتر لوگوں کے لیے وبال جان ہے. یہ اس پر لوگ فخر کرتے ہیں, پھر حدود کو قائم نہیں رکھتے, حلال حرام کی پہچان نہیں رکھتے, بس دولت سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ بس یہی کمال ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دولت اور سامان اکٹھا کر لیں. حالانکہ ان سے خدا کا قرب تھوڑا ہی ملتا ہے. یا یہ معیار ہے؟ معیار تو ایمان ہے اور نیک عملی عمل ہے. سو جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کو ڈبل سزا ملے گی, کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ اللہ کا فرمان ہے. اگر اس کے شرائط پورے ہوں تو ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا کم سے کم مقدار. من جاء بالحسنۃ فلو عشر امثالہ, اور اس سے زیادہ 700, اور اس سے زیادہ جتنا اللہ جس کو چاہے گا. بہرحال نیک عمل کی جزا یقیناً ڈبل ہے. تو ڈبل کی مقدار کوئی نہیں جانتا, اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی ہوگی. وہ بہرحال 10 گنا تو کم سے کم ہوگی جو کچھ انہوں نے عمل کیا, اور جو ان کو اللہ تعالی کے ہاں یا بدلہ ملے گا. فی الغرفات, یہ بالا خانے اوپر کے چبارے ہوں گے, عالی شان مکان ہوں گے اور نہایت ہی ان کی شفاف دیواریں ہوں گی, ایسے شیشے لگے ہوئے ہوں گے, اندر کا سب منظر باہر نظر آئے, باہر سے اندر کا منظر نظر آئے, اور امن کے اندر رہیں گے. کسی قسم کی کوئی اندو اور غم اور فکر والی بات نہیں ہو. تو فرمایا کہ یہ مال و دولت, کثرت اولاد, یہ کمال کا معیار نہیں ہے. نیکی اور ایمان کمال کا معیار ہے. اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آیتیں ان کو ہرا دیں, وہ ناکام بنا دیں. یہ اللہ کے احکام, خدا کا دین, صحیح عقیدہ, صحیح عمل, صحیح رسم دنیا میں نہ پھیلنے پائے, جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں اولئک فی العذاب محضرون, یہ عذاب میں اکٹھے کیے جائیں گے, حاضر کیے جائیں گے. یہ سب مجرمین ہیں. اور یہ چند دن یہ کوشش تو کرتے ہیں لیکن بل انتہا زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ پکڑے ہوئے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. فرمایا آپ کہہ دیجئے, میرا پروردگار روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے, اپنے بندوں میں سے تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے. اس کی حکمت کو اور کوئی نہیں جان سکتا. اللہ نے یہ بات اپنی حکمت میں اور مصلحت میں رکھی ہے. جس کے لیے جس قدر مناسب ہوتا ہے اتنے ہی اسباب مہیا فرماتا ہے, اتنی ہی آسانی کرتا ہے. جس کو تنگی میں ڈالنا ہوتا ہے اس کا بھی امتحان اور ابتلاء مقصود ہوتا ہے. اور یہ خاص حکمت سے یہ بات ایسی ہوتی ہے. اور فرمایا کہ اکثر و بیشتر ایسا ہے کہ دولت مند لوگ کنجوس بھی بے انتہا ہوتے ہیں, خرچ بھی نہیں کرتے, اور خرچ کرنے کا قانون بھی اللہ نے بتلا دیا. وہ مان فقتم بن شین پوجوخ لکھو, جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ دیتا. صحیح جگہ اور مال کو جائز مصرف میں صرف کرنا، یہ مراد. دولت مند لوگ اکثر و بیشتر کنجوس ہوتے ہیں، خرچ نہیں کرتے خرچ کرنے کے مقام میں. ہاں شرک کفر کی رسم ادا کرنی ہو یا کوئی اور ایسا ناموری کی بات ہو، شہرت کی بات ہو، وہاں بے تحاشا خرچ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں عزت ملے گی، اور جو خرچ کرنے کا مقام ہوتا ہے وہاں نہیں خرچ کرتے. اللہ نے فرمایا کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے. بدلہ دینے کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مال کو اگر انسان صحیح جگہ پر خرچ کرے تو خیر و برکت عطا فرماتا. بسا اوقات دنیا میں بھی مال میں زیادتی ہوتی، ورنہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈبل ملتا ہے اور اطمینان اور سکون بھی نصیب ہوتا ہے. اللہ کی مخلوق کو بھی راحت پہنچے گی اور اس شخص کو بھی ضرور اس کا بدلہ اللہ دیتا ہے. حضور کا فرمان ہے کہ ہر صبح اللہ کی طرف سے دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ایک فرشتہ اس طرح دعا کیا کرتا ہے کہ اللہم آتِ منفقاً، اے اللہ جو تیرے راستے میں اور صحیح جگہ خرچ کرنے والا ہے اس کو مزید عطا فرما. اور جو شخص خرچ نہیں کرتا تو اس کے مال کو تباہ کر. ممسک، ممسک آدمی، کنجوس آدمی کو کے لیے تباہی کی وہ بدعا کرتا ہے فرشتہ. یہ روز مرہ ایسا ہوتا ہے، خدا کی طرف سے دو فرشتے اتر کر یہ ایک خرچ کرنے والے کے حق میں اچھی دعا کرتا ہے. تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ جو بھی تم خرچ کرو، جو چیز بھی، یعنی خرچ کے صحیح مقام میں جو جائز مقام ہے، اللہ اس کا عوض دیتا ہے اور وہ بہتر روزی پہنچانے والا ہے. یعنی خدا تعالی کی طرف سے بہتر روزی جس شخص کے حصے میں ہے اللہ کی حکمت مطابق کو ملتی ہے، اور آخرت کا بدلہ تو یقیناً ایسا ہے کہ ہر ایماندار اور ہر نیکی والے کو افضل روزی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی غم اور فکر والی بات نہیں ہوگی. ایسی پرامن اور آسودہ حال زندگی اور روزی عطا فرمائے گا آخرت کے اندر. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویوم یحشرہم جمیعا ثم یقول للملائکۃ اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرہم بہم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون واليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير ويوم يحشرهم جميعا جس دن اکٹھا کرے گا ان سب کو پھر فرمائے گا فرشتوں سے کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات سوئی ہمارا کارساز ہے ان کے سوا، بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، اکثر ان میں سے ان پر اعتقاد رکھتے تھے۔ بس آج کے دن نہیں معلوم ہوگا تم میں سے بعض بعض کے لیے کسی نفع اور نقصان کا، اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، چکھو آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلاتے تھے، اور جب ان پر پڑی جاتی ہیں ہماری آیتیں واضح تو کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر ایک شخص جو ارادہ کرتا ہے کہ روک دے تم کو ان چیزوں سے جن کی تمہارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے، اور کہا انہوں نے کہ نہیں ہے یہ مگر جھوٹ افترا کیا ہوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کو جبکہ ان کے پاس آیا، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو، اور نہیں دی ہم نے ان کو کوئی کتابیں جن کو یہ پڑھتے ہوں، اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف تجھ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اور نہیں پہنچے یہ لوگ اس کے اشرے اشیر کو بھی جو ہم نے ان کو دیا، پس جھٹلایا انہوں نے میرے رسولوں کو، پس کس طرح ہوئی میری گرفت۔ رسالت کے انکار کرنے والوں کا ذکر ہوا، اور اکثر و بیشتر دولت مند سرمایہ دار آسودہ حال لوگ، جبکہ اپنی برتری اور اپنی سرداری چودراہٹ کے منافی سمجھتے ہیں کہ کسی کا اتباع کریں، تو یہی لوگ اکثر و بیشتر اللہ کے نبیوں کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے یہ اسباب ضلالت یعنی گمراہی کے اسباب کو بیان فرمایا، ایک تو یہ آسودہ حالی اور مال اور اولاد کی کثرت پر گھمنڈ کیا، انہوں نے اس بات کو نہ سمجھے کہ مال و دولت کی کثرت اللہ کے نزدیک مقبولیت کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تو ایمان اور نیک عمل ہی انسان کو فائدہ دے سکتا ہے اور انسان کو عزت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزی جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یہ تو اللہ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے، اس کو انسان نہیں جان سکتے۔ انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اور اس کے نبیوں کی اطاعت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ فرمایا دنیا میں تو یہ ایسا کرتے ہیں، نبوت اور رسالت سے انکار کرتے ہیں، توحید کے بارے میں شک کرتے ہیں اور نبیوں کی بات کو ٹھکراتے ہیں، لیکن جس دن ان کو اکٹھا کیا جائے گا اس وقت برا حشر ہوگا، اور ان سے باز پرس ہوگی اور یہ جواب نہیں دے سکیں گے، اور جن کی یہ پرستش کرتے ہیں وہ بیزاری کا اعلان کریں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوا وہ یوم یحشرہم، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ یوم یحشرہم جمیعاً، سب انسان بھی جنات بھی، عابد بھی معبود بھی، سب کو اکٹھا کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے، کیونکہ دنیا میں ایسے غلط کار لوگ بھی ہیں جو کہ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور کوئی تو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، کوئی فرشتوں کے نام پر ہیکل بناتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں، کوئی ان سے غائبانہ حاجت روائی کرتے ہیں اور پکارتے ہیں ان کو۔ طرح طرح کے لوگ ہیں فرشتوں کے بارے میں، کوئی فرشتوں سے اپنی مرادیں حل کرنے کے لیے تعویذ گنڈے دیتے ہیں، کئی تعویذ دیکھنے میں آتے ہیں پر لکھا ہوتا ہے یا جبرائیل یا میکائیل، یہ ان سے حاجت روائی کرنے کے لیے. فرشتوں کی عبادت بھی طرح طرح سے لوگ کرتے رہے، اور فرشتے تو اللہ کی مقرب مخلوق ہے، پاک مخلوق ہے، ان میں بہیمیت کی کوئی آلودگی نہیں ہے، جسمانیت سے وہ یعنی پاک ہیں. ہے اللہ کی مقدس مخلوق، ان کے یعنی وجود بھی ہیں، ان کی جانیں بھی ہیں، اور اللہ کی عبادت اور اس کے حکم کی تعمیل ہی ان کا مقصود اور منتہا ہے. ہر وقت وہ ان کا دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے، خدا کی طرف ان کی جو توجہ ہوتی ہے اس سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی. وہ کام بھی جس کام پہ لگائے جاتے ہیں وہ کام بھی پورا کرتے ہیں، لیکن ہمتن ان کی توجہ اللہ تعالی کی طرف لگی رہتی ہے. خدا کی تجلی اعظم پر ہر وقت ان کی نظر مرکوز رہتی ہے. تو سب سے زیادہ مقرب مخلوق فرشتے جو ہے ان کی پرستش کرنے والوں سے باز پرس ہوگی، اور باز پرس اس طرح کہ اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا ہاؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ تمہاری پرستش کرتے تھے؟ فرشتوں کو مخاطب بنایا جائے گا، یہ تمہاری پرستش اور عبادت کرتے تھے، تو مطلب یہ ہے کہ کیا تمہارا بھی دخل ہے اس کے اندر؟ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ دریافت کریں گے، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہی، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ میری اور میری والدہ کی عبادت کریں دنیا میں، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھیں، ان کی نظر و نیاز کریں، یہ تم نے کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قسم کا جواب دیں گے، سبحانکا، یہ جو فرشتوں کی زبان سے. اور اس کے علاوہ بھی مقربین سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، جن کی پرستش کرتے تھے لوگ، ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا ہے؟ تم نے کہا تھا ان کو کہ یہ تمہاری پرستش کریں یا مخلوق میں سے کسی کی عبادت کریں یا ان کو الہ مانیں، یا تم نے کہا تھا؟ تو سارے یہ انکار کر دیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے، کالو، فرشتے جواب میں کہیں گے سبحانکا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے ان کے سوا، ہم تو تجھے ہی اپنا کارساز سمجھتے ہیں. ولی کا معنی دوست، ولی کا معنی سرپرست، ولی کا معنی معبود، اور کارساز کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا. تو ہم تو تیری ذات کو ہی ولی اور کارساز سمجھتے ہیں، تو جب ہم سوائے تیری ذات کے کسی کو کارساز نہیں سمجھتے اور ہم تو تیرے ہی محتاج ہیں، تو ہم کیسے ان کو کہہ سکتے تھے کہ یہ ہماری عبادت کریں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا جبکہ ہم صرف تجھے ہی اپنا کارساز معبود سمجھتے ہیں؟ تو ہم ان کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ یہ ہماری پرستش کریں، یہ ہم ہی اللہ کی صفت میں شریک بنائیں، اللہ کی عبادت میں یا الوہیت میں یہ یعنی شریک کریں، ہم ان کو کیسے کہہ سکتے تھے؟ اے پروردگار، تیری ذات پاک ہے ہر قسم کے عیب اور شرک سے، تمام ان چیزوں سے جو یہ لوگ تیری ذات کی طرف منسوب کرتے ہیں، تیری ذات مبرہ اور منزہ ہے. یہ سبحانکا کا کلمہ، یہ تنزیہ کا کلمہ، ہر نقص و عیب اور ہر قسم کی شرک اور ہر قسم کی آلودگی سے اور ہر قسم کی ان باتوں سے جو یہ مشرک لوگ منسوب کرتے ہیں. فتعال اللہ عما یشرکون، خدا کی ذات تو بہت بلند و برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ مشرک اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو پروردگار ہم تو ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت کریں یا ہمیں اپنی ضرورتوں میں پکارا کریں یا ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں بھی کوئی تصرف حاصل ہے کائنات کے اندر یا ہم بھی تدبیر کرتے ہیں تو ہم تو تجھے ہی اپنا کارساز سمجھتے ہیں تو ہم کیسے یہ حکم دے سکتے تھے بلکہ حقیقت یہ ہے کانو یا بدون الجن یہ جو ہماری پرستش کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کرتے تھے یہ تو جنات یعنی شیاطین کی عبادت کرتے تھے یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے جنوں کی عبادت کرنے سے مراد ہے کہ یہ شیاطین جو ہیں وہ ان کو وسوسے میں ڈالتے تھے اور یہ پھر ان کے وسوسے کی وجہ سے یہ اللہ کے سوا دوسروں کو یہ حاجت روا مشکل کشا اور معبود سمجھتے تھے یہ جنوں کی عبادت اس طرح تھی جنوں کے وسوسے سے اور جنوں کے القاء سے تصویر سے یہ یعنی شرک کرتے تھے تو گویا کہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے وہی مانا کہ یہ ہماری پرستش نہیں کرتے تھے یعنی ہمارا نام لے کر یہ شیطان ان کو گمراہ کرتے تھے تو یہ تو شیطان کی بات مانتے تھے اور جنات کی شیاطین کی پرستش کرتے تھے اور ان کے یعنی جھانسے میں آتے تھے تو اور اکثر ان میں سے ایسے ہیں کہ جو جنات پر یقین اور اعتقاد رکھتے تھے ان کو سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک ہیں اور یہ بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں اکثر ان میں سے جنات پر یقین رکھتے تھے تو فرشتے اس طرح انکار کر دیں گے اور اللہ کے نیک بندے سب انکار کریں گے نبی انکار کریں گے اولیاء اللہ انکار کریں گے پروردگار ہم نے ان کو بالکل نہیں کہا کہ یہ ہماری عبادت ہے ہم ایسی گندی بات کس طرح کہہ سکتے تھے جو تیری شان کے لائق نہیں ہم تو ہمیشہ یہی کہتے تھے انعبد اللہ ربی و ربکم اے لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو جو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے وہ رب کل شین ہر چیز کا پروردگار ہے ہم تو اسی کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا یہ تو شیاطین اور جنات کی بات پر یہ چلتے تھے اور اس لیے یہ دوسروں کو شریک بناتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن تم میں سے بعض بعض کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہوں گے عابد و معبود دونوں کا عجز وہاں پر بہت نمایاں ہوگا دنیا میں بھی کوئی کسی کے نفع اور نقصان کا مالک تو نہیں ہے حقیقت میں اللہ ہی ہے نفع اور نقصان کا مالک لیکن دنیا میں دھوکہ ہوتا ہے آدمی کو بسا اوقات لیکن وہاں تو کامل درجے کی بے بسی ظاہر ہو جائے گی کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا سب ہی عاجز ہوں گے اور ذرا بھر بھی کسی کے نفع نقصان کا کوئی وہاں مالک نہیں ہوگا اور کسی کا کوئی سہارا نہیں ہوگا اور معبود بیزاری کا اعلان کر دیں گے کہ ہم تو بیزار ہیں تم سے حتیٰ کہ شیطان بھی بیزاری کا اظہار کرے گا انی تبرأت بما اشرکتمونی من قبل کہ دنیا میں تم مجھے شریک بناتے رہے میں تو بیزاری کا اعلان کرتا ہوں میں نے صرف گمراہ کرنے کے لیے تم کو دعوت دی تھی یہ کام کرنے والے تم ہو خود مستقل ذمہ دار ہو تم اللہ نے تم کو عقل شعور حواس اور سب چیزیں تمہارے سامنے رکھ دی تھی واضح کر دیا تھا قد تبین الرشد من الغی گمراہی کا راستہ بھی واضح ہو چکا تھا اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اور مبلغین کے ذریعے نذیروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا اور گمراہی کا راستہ بھی واضح کر لیا تم خود ذمہ دار ہو تو اس وقت تو وہ بیزاری کا اعلان کریں گے ارشاد ہوتا ہے نقول للذین ظلموا ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ظاہر ہے کہ کفر شرک سے بڑھ کر تو کوئی ظلم ہے ہی نہیں دنیا کے اندر دوسرے معاصی بھی مظالم ہیں لیکن سب سے بڑا ظلم اور کفر اور شرک ہے تو ہم ظالموں سے کہیں گے چکھو دوزخ کا عذاب جس کو تم جھٹلاتے تھے. حساب قیامت کا بھی ہو گیا کہ مشرق لوگ جس طرح توحید کا انکار کرتے تھے اور رسالت کا انکار کرتے تھے تو قیامت کا بھی انکار کرتے تھے اور کہتے تھے یہ دوزخ وغیرہ کچھ نہیں ہے, یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں کہانیاں ہیں, ایسے یہ کہتے رہتے ہیں کہ دوزخ ہوگا اور جنت ہوگا اور فلاں ہوگا. تو یہ شیطان نے ایسا سبق پڑھایا, لا جنت ولا نار ولا حساب ولا کتاب, نہ کوئی حساب نہ کوئی کتاب, نہ جنت نہ دوزخ, تم تو جھٹلاتے تھے. تو آج تو یہ چکھو اس کا مزہ, دوسری جگہ ہے اب صبر کرو یا بے صبری کرو, ہر حالت میں تم کو دوزخ میں رہنا پڑے گا. فرمایا دنیا میں تو حال یہ ہے کہ اذا تتلا علیہم آیاتنا, جب ان پر پڑی جاتی ہیں ہماری کھلی کھلی آیتیں, آیات میں احکام بھی آتے ہیں, دلائل بھی آتے ہیں, معجزات بھی آتے ہیں, یہ نشانیاں بھی آتی ہیں, سب آیت کے مصداق میں ہوتی ہیں. تو جب ہماری کھلی کھلی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو تم کو تمہارے آبا و اجداد کے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, یہ تو کوئی رسول نہیں ہے, نبی نہیں ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو ہمارے باپ دادوں کے راستے سے ہٹا دے. اور پھر یہ تو غلط دعویٰ کرتا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے, علیہ باللہ ما ہذا الا افق مفترن, جو یہ کہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے, قیامت برحق ہے, نیک عمل اختیار کرو اور خدا کی وحدانیت کو مانو, ایمان لاؤ, یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. یہ قرآن جو کہتا ہے اللہ کا کتاب ہے ہم نہیں مانتے, جھوٹی باتیں ہیں جو خدا کی طرف یہ منسوب کرتا ہے, افتراء کا معنی جھوٹ مانتا ہے خدا پر, علیہ باللہ. تو یہ کہتے ہیں اور اس کی غرض ہے اس کے اندر تم کو تمہارے راستے سے ہٹا کر. پھر اکثر و مشہور یہ کہتے تھے کہ یہ اقتدار چھیننا چاہتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ اقتدار اور چودرات اس کے ہاتھ میں ہو, اس لیے یہ دولت مند, سرمایہ دار, صاحب اولاد, صاحب مال لوگ, صاحب منصب لوگ مخالفت کرتے تھے اللہ کے نبیوں بہت زیادہ, اور یہ ان کا خیال تھا کہ یہ ہم کو ہماری چودرات ہم سے چھیننا چاہتا ہے, اس لیے کہتے تھے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, افتراء کرتا ہے, یہ کوئی نبی نہیں. پھر یہ اشکال پیدا ہوتا تھا کہ اگر یہ نبی نہیں اور یہ سچ نہیں کہتا تو لوگ اس کی بات کو مانتے کیوں ہیں؟ آخر جب وہ دعوت دیتے تھے تو لوگ مانتے تھے, یقین بھی لاتے تھے. تو مشرکوں نے یہ فلسفہ بنایا ہوا تھا, وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم, کافر لوگوں نے کہا حق بات کو جب ان کے پاس آئی تو کہنے لگے ان ھذا الا سحر مبین, یہ سحر ہے, یہ اثر کا طور اس طرح کیا. اب یہ اثر کیوں کرتا ہے کہ جی جادو ہے, یہ جادو کا اثر ہوتا ہے, یہ بے بس ہو جاتے ہیں لوگ جادو کے سامنے, علیہ باللہ, اس واسطے یہ سحر کرتا ہے, یہ ساحر ہے. تو کوئی بات جب نہیں چلتی تھی شاعر کہتے تھے تو شاعری تو مقابلہ نہیں کر سکتی تھی قرآن, کاہن کہتے تھے تو کہانت والی بات کوئی نہیں پائی جاتی تھی, افتراء والی بات کرتے تھے تو افتراء والی بات تو تھی نہیں. تو اس راستے یہ آخری نقطہ مشرک نکالتے تھے اللہ کے نبی کی تردید کہ یہ جادو ہے, یہ بات سحر مستمر, کوئی معجزہ بھی دیکھا کہا یہ تو جادو ہے چلتا, پہلے بھی لوگ کرتے تھے آج بھی کرتے, انتہائی حد گرمی سے یہ باتیں کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو عرب کے لوگ ہیں جن کے اندر اللہ تعالی نے آخری نبی کو مبعوث فرمایا ہے, وما آتینا من کتب, ان کو تو ہم نے کوئی کتابیں بھی نہیں دی جن کو یہ پڑھتے ہوں, یہ تو آسمانی کتابوں سے بھی آری ہیں, اس واسطے کہ عرب کے لوگ تقریباً 2000 سال کی مسافت یہ گزرتی ہے ایسی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے اندر عربوں کے اندر تو کوئی نبی آیا ہی نہیں, نبی آئے ہیں تو دوسرے خاندان سے بنی اسرائیل میں آئے ہیں، لیکن عربوں میں تو کوئی نبی نہیں آیا، چنانچہ 1500 سال سے زیادہ عرصے تک عرب کے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دین اور شریعت پر بھی قائم تھے، کوئی شرک نہیں تھا. یہ جو حضور علیہ السلام کے جد امجد پہ گزرے ہیں قصی بن کلاب، اس کے زمانے میں آ کر حضور کی نبوت اور بعثت سے 400 سال پہلے تقریباً یہ شرک کا سلسلہ شروع ہوا عرب میں، ورنہ عرب سارے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے، انہی کی شریعت پر تھے. کوئی درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، وہی اسماعیل علیہ السلام کی شریعت اور وہی دین توحید تھا میں اتنے لمبے عرصے تک. لیکن پھر ایک بدبخت عربوں میں سے ایک شخص عمر ابن لحی، یہ باہر کہیں ملک میں گیا، اس کو کوئی وہاں مورتیاں بنی ہوئی بڑی پسند لگی تو یہ وہ مورتیاں لے آیا اور آ کر کے اس نے پھر ان کی نمائش کی، اور پھر جیسا کہ وہاں دیکھایا تھا لوگ ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، چڑھاوا بھی چڑھاتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، تو یہ کام اس نے شروع کرایا یہاں. اور جانور غیر اللہ کی نظر و نیاز کے، یہ بھی اسی نے سب سے پہلے کیا، یہ پھر فلاں کی نیاز ہے یہ جانور مخصوص کرنا. تو بہرحال یہ پھر یہ شرک اس طریقے سے ان میں، کسی بات کا اللہ نے ذکر کیا کہ ان کے ہاں تو کوئی کتاب بھی نہیں تھی، نہ کوئی درمیان میں رسول آیا. ان لوگوں کو تو غنیمت سمجھنا چاہیے تھا کہ اللہ نے کتنا فضل کیا، ہر سائے دراز سے کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، اور ان کو تو غنیمت سمجھنا چاہیے تھا کہ اس نبی کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہماری ہدایت کے لیے، الٹا یہ انکار کرتے ہیں اور سحر کہتے ہیں. فرمایا ما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، آپ سے پہلے ہم نے ان میں کوئی ڈر سنانے والا بھی نہیں بھیجا. یعنی اتنے لمبے عرصے تک، تقریباً 2000 سال تک، نذیر آئے، دوسری قوموں میں آئے، نبی آئے. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، بنی اسماعیل جو عرب تھے ان کے بہت سے قبائل تھے، سارا عرب اکثر یہ عربوں کی آبادی پر ہی مشتمل تھا، اور اس کے علاوہ عجم میں بھی ان کی آبادیاں بہت تھیں. یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لوگ جو تھے بڑے دور تک عجم کے اندر بھی، وہ یہ خراسان وغیرہ اور دوسرے علاقوں تک بھی پھیلے ہوئے تھے. یہ تو فرمایا کہ کوئی رسول بھی نہیں بھیجا، ان کو تو غنیمت سمجھنا چاہیے تھا اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ ان میں اللہ نے نبی کو بھیجا اور ان کی ہدایت کا سامان. فرمایا وکذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، اللہ نے یہ ان کو تنبیہ بھی کی ہے، مشرکین عرب کو تنبیہ کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ یہ جو جھٹلائیں گے تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، یہ خود ہی تباہ ہوں گے. کیوں کہ ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا، اور وہ جو پہلے جھٹلانے والے تھے ما بلغو میں اشارہ ما آتینا ہوں، جو کچھ ہم نے ساز و سامان یا قوت طاقت ان کو دی تھی اس کا کہیں عشر عشیر بھی ان کو نصیب نہیں ہے. میشار اور عشر دسواں، عام طور پر یہی مانا کرتے ہیں دسواں، لیکن لغت والے جو امام ہیں جوہری وہ کہتے ہیں کہ میشار کا معنی ہوتا ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس میں میشار یعنی یہ دسواں حصہ، میشار کا معنی دسواں حصہ، یہ تو اس کے دسویں حصے کی بھی مالک نہیں ہے جتنا ان کو دیا تھا. اور دوسرے امام لغت والے یہ کہتے ہیں کہ یہ دسواں ایسا تو ہو گیا عشر، میشار کا معنی عشر دسواں ایسا، اور وہ فرماتے ہیں کہ میشار کا معنی عشر العشیر، عشیر دسویں حصے کا دسواں ایسا، تو یہ ہزارواں جز، سواں جز بھی اس کا معنی بن سکتا ہے، اور ہزارواں جز یعنی ہزار میں ایک جز بھی ان کو نہیں ملا جتنا ان لوگوں کو اللہ نے دیا تھا. اور حقیقت بھی یہی ہے. عربوں کے لوگوں میں یعنی وہ اقتدار اور وہ قوت نہیں تھی، نہ جسمانی لحاظ سے نہ مادی لحاظ سے. قدیم مصریوں کو جو اللہ نے قوت دی تھی، یا قوم عاد کو، یا کلدانیوں کو، یا آشوریوں کو، یا قدیم چین والے یا ہندوستان والے لوگوں کو جتنی طاقت اللہ نے دی تھی اور جو ہنر دیے تھے، سمود والوں کو جو دی طاقت، نہ جسمانی طاقت میں ان کے ساتھ کوئی لگاؤ رکھتے ہیں نہ مادی طاقت میں. اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا تھا، اور جن کی یعنی تہذیبیں جو ہیں اب کھنڈرات سے نکلتی ہیں، اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے کاریگر اور صنع لوگ تھے، کیسی کیسی نفیس تو مادی زندگی گزارتے تھے. تو یہ پتہ چلتا ہے. اور وہ جسمانی قوت کے لحاظ سے بھی وہ بڑے ہوئے تھے، اور مادی لحاظ سے ان کو تو ان کا ہزارواں حصہ بھی نصیب نہیں. یہ کس بنا پر تکبر کر رہے ہیں اور حق کی مخالفت کرتے ہیں؟ فرمایا انہوں نے بھی جھٹلایا، فکذبوا رسلی، ان پہلے لوگوں نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا، فکیف کان نکیر، میری گرفت کیسی ہوئی پھر؟ کوئی ان میں بچا؟ کوئی بھی ان میں نہیں بچا، سب ذلیل اور تباہ ہو گئے. نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، وہ الٹی بستیوں والوں کو دیکھ لیں، شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کا حال پڑھیں، یہ قوم سبا کا حال جو اسی صورت کی ابتدا میں اللہ نے ذکر کیا ہے، کیسے کیسے نفیس باغات سینکڑوں میل تک پھیلے ہوئے، اور کیسی لمبی چوڑی تجارت جو مشرق مغرب میں وہ پھیلا رکھی تھی ان لوگوں نے، اور کیسا امن اور خوشحالی تھی. اس کا تو ان کو ہزاروں ایسا بھی سواں ایسا بھی نصیب نہیں ہے، عشر اجیر بھی نصیب نہیں ہے. یہ کس بنا پر تکبر اور غرور کرتے ہیں؟ ان کا حشر کیا ہوا؟ وہ تمام کی تمام سرکش قومیں اللہ نے ان کو تباہ اور برباد کر لیا. نکیر کا معنی انکار کرنا، گرفت کرنا، کہ دیکھ لو میری گرفت کیسی ہوئی. عربوں کو بھی ڈرایا جا رہا، خبردار کیا جا رہا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، مخالفت کرنے والے سب ذلیل اور ناکام ہو کر رہ گئے. اللہ تعالیٰ کا جو دین تھا اس کو اللہ نے غالب کر دیا، حق غالب ہو گیا، اور اس کی مخالفت کرنے والے ذلیل اور خوار ہو کر رہ گئے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، من اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل ان زللت فانما اضل على نفسي، وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وانى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. قل آپ کہہ دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں تم کو نصیحت کرتا ہوں ایک بات کی، کہ تم کھڑے ہو اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک، پھر غور کرو تم، نہیں ہے تمہارے صاحب کے اندر کچھ جنون، نہیں ہے وہ مگر ڈر سنانے والا تمہیں اللہ تعالی کے عزیز شدید عذاب سے پہلے. قل آپ کہہ دیجئے جو میں تم سے سوال کروں کچھ بدلہ، پس وہ تمہارے لیے ہی ہے، نہیں ہے میرا بدلہ مگر اللہ کے ذمے، اور وہ ہر ایک چیز پر گواہ ہے. آپ کہہ دیجئے بے شک میرا پروردگار پھینکتا ہے حق کو, ڈالتا ہے حق کو, وہ جاننے والا ہے پوشیدہ باتوں کا. آپ کہہ دیجئے آ گیا ہے حق اور نہیں ظاہر کرتا باطل کسی چیز کو, اور نہیں وہ پھیر کر لاتا. آپ کہہ دیجئے اگر میں بہک جاؤں پس بے شک میں بہکوں گا اپنے نفس کے لیے, اور اگر میں ہدایت پاؤں پس اس وجہ سے جو وحی کیا میری طرف میرے پروردگار نے, بے شک وہ سب کچھ سننے والا ہے اور قریب ہے. اور اگر تو دیکھے جب کہ یہ لوگ گھبرائیں گے پس بھاگ نہیں سکیں گے اور پکڑے جائیں گے قریب جگہ سے اور کہیں گے ایمان لائے ہم اس پر, اور کہاں ہوگا ان کے لیے پا لینا دور جگہ سے. اور تحقیق کفر کیا انہوں نے اس کے ساتھ اس سے پہلے, اور پھینکتے ہیں وہ ایسے ہی بغیر دیکھے ہوئے دور جگہ سے, اور رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے درمیان اور اس چیز کے درمیان جس کو وہ چاہتے ہیں, جیسا کہ کیا گیا ہے ان جیسے لوگوں کے ساتھ اس سے پہلے. بے شک تھے وہ تردد انگیز شک میں پڑے ہوئے. پچھلی آیتوں میں بھی قیامت کا یہ رسالت کا بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے تھے مشرک, اور ساتھ کلام الہی قرآن کریم کا بھی انکار کرتے تھے, اور اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے, اور اس کو افتراء کی ہوئی گھڑی ہوئی بات کہتے تھے. اور جب قرآن کریم کے اثر کی بات ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ جادو ہے. اور ساتھ ساتھ نبوت اور رسالت کا بھی انکار کرتے تھے. اللہ تعالی نے ان سب چیزوں کا رد کیا اور مشرکین کو تنبیہ کی. یہ آخر میں بھی تنبیہ ہے, اور اس میں نصیحت کے پیرائے میں سمجھایا گیا ہے کہ مشرک لوگ اگر ذرا بھی شعور رکھتے ہیں تو غور و فکر کریں, اگر تھوڑا سا غور و فکر بھی وہ کریں گے تو یقیناً اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے نبی اور رسول ہیں, اور جو کچھ بات یہ کہہ رہے ہیں وہ برحق ہے, اور واقعی قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے, اور یقیناً قیامت آنے والی ہے, اور جزائے عمل ہر ایک شخص کے سامنے پیش ہونے والا ہے. تو نصیحت کے پیرائے میں یہ بات سمجھائی گئی ہے, رسالت کا بھی ذکر, اور قرآن کریم کا بھی, اور قیامت کا بھی, اور ساتھ ساتھ گزشتہ مشرکوں کے حال کا بھی بیان فرمایا ہے. تو بڑے یعنی مشفقانہ انداز میں اور نرم انداز میں اور بڑی دلسوزی کے طریقے پر یہ بات منکرین کے سامنے رکھی گئی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے, آپ کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدۃ, کہ اے لوگوں بے شک میں تم کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں, ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ان تقومو, کہ یہ کہ کھڑے ہو جاؤ تم اللہ کے لیے, دو دو بھی یعنی جماعتوں کی شکل میں بھی, وفرادہ